Samsung aż 65 cali. Teraz za jedyne 2690. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poprawia się sytuacja koronawirusowa na świecie, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Prezydent Ukrainy spotka się w lipcu z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kolekcja stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Poprawia się sytuacja koronawirusowa na świecie, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Szef WHO poinformował, że liczba nowych zakażeń na całym globie spada od 6 tygodni, a liczba zgonów od 5 tygodni. Równocześnie jednak notuje się coraz większy rozdźwięk między poszczególnymi krajami, gdy chodzi o szczepienia. W Indiach, gdzie sytuacja wciąż jest najgorsza na świecie, liczba nowych zakażeń to obecnie 100 tysięcy, czyli najmniej od kwietnia. W największych miastach powoli zaczynają otwierać się sklepy i firmy. Premier Indii zapowiedział, że wszyscy dorośli obywatele będą mogli szczepić się za darmo. Do tej pory za szczepionki trzeba było płacić. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że spada liczba nowych zakażeń na świecie. Równocześnie jednak widać coraz większe różnice w szczepieniach między bogatymi a ubogimi państwami. Wiele krajów mierzy się z ekstremalnie niebezpieczną sytuacją. Równocześnie ci z największym odsetkiem zaszczepionych mówią już o znoszeniu restrykcji. WHO apeluje do liderów krajów G7, którzy za kilka dni spotkają się w Wielkiej Brytanii, aby jeszcze w tym miesiącu podzielili się zapasami szczepionek. Na powrót rośnie tymczasem liczba zakażeń w Wielkiej Brytanii i w Australii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dla ponad 100 tysięcy ludzi, którzy wrócili do Polski z emigracji, przygotowano rozwiązania w Polskim Ładzie, mówi premier. Podczas wizyty w Tomaszowie Mazowieckim Mateusz Morawiecki mówił, że w ramach tego programu będą tworzone setki tysięcy nowych miejsc pracy. Szef rządu dodał, że coraz więcej Polaków wraca do kraju z zagranicy. I to nie są tysiące ludzi. To już jest ponad 100 tysięcy ludzi, dla których w Polskim Ładzie mamy nowe rozwiązania, żeby wszystkich rodaków, którzy kiedyś musieli pozostać w tragicznych okolicznościach historycznych za naszą wschodnią granicą, a także tych, którzy w ostatnich falach emigracyjnych wyjechali na zachód, żeby ich wszystkich przywitać tutaj z powrotem. A żeby tak było, musimy mieć miejsca pracy, jeszcze raz miejsca pracy. Premier dodał, że założeniem Polskiego Ładu jest stworzenie ponad 500 tysięcy nowych miejsc pracy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się w lipcu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Prezydent Ukrainy otrzymał takie zaproszenie podczas rozmowy telefonicznej z amerykańskim przywódcą. Wołodymyr Zełenski o rozmowie z Joe Bidenem napisał w jednej z sieci społecznościowych. Podziękował za zaproszenie do odwiedzenia Białego Domu w lipcu. Jak podkreślił, bardzo oczekuje na to spotkanie, na którym chciałby omówić możliwości rozszerzenia strategicznej współpracy Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. 16 czerwca w Genewie dojdzie do spotkania Joe Bidena z Władimirem Putinem. Według doniesień mediów przed tym spotkaniem planowano spotkanie amerykańskiego prezydenta z prezydentem Ukrainy. Jednak odstąpiono od tych planów w reakcji na niektóre posunięcia ukraińskich władz, zwłaszcza odwołanie zaangażowanego w walkę z korupcją szefa państwowego przedsiębiorstwa Naftohaz. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Pierwszy raz na tę prestiżową listę trafiły materiały dźwiękowe. Wpisanie obiektu na listę to przede wszystkim zauważenie jego znaczenia, promocja i ochrona, mówił w programie trzecim Polskiego Radia Tomasz Komorowski z Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. I to jest coś, co jest jakąś szansą na jego promocję, tak można brzydko powiedzieć, to znaczy na upowszechnienie wiedzy o nim dla posiadaczy tego dokumentu, ale patrząc na listę szerzej, to jest też przypomnienie o znaczeniu dokumentów i dziedzictwa dokumentacyjnego, a jednocześnie też zobowiązanie, no bo uznanie znaczenia dokumentu to jest dodatkowe zobowiązanie do tego, żeby go chronić, ale też i udostępniać w długim okresie czasu dla przyszłych pokoleń. 9 czerwca przed Ministerstwem Kultury otwarta zostanie plenerowa wystawa prezentująca m.in. fotografie kolekcji płyt Polskiego Radia, a dzień później w Pałacu Prezydenckim Polskie Radia uhonorowane zostanie certyfikatem UNESCO. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.